अगर कोई इसमें बहस करे तो कह दो कि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो कितनी मुद्दत सोते रहे। आसमानों और जमीन के सारे भेद उसी के इल्म में हैं। वो कितना देखने वाला और कितना सुनने वाला है। उसके सिवा उनका कोई रखवाला नहीं और वो अपनी हुकूमत में किसी को शरीक नहीं करता।